בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות חובל בחברו הלכה ד'. על פי התורה חותם בתוך חותם הנזכרת לאל בהלכות נזקי ממון הלכה ד'. א', וזה בחינת גודל האיסור החמור להכות את חברו, ואפילו בהרמת יד נקרא רשע. ואם חבל בו, חייב בחמישה דברים. כי המכה את חברו פוגם בעזות דקדושה. כי נפל אל עזות דסיטרא אחרא, שהוא בחינת עז פנים לגהנום, מאחר שעז פנים כל כך נגד חברו ישראל עד שיקהו. ועל כן האיסור חמור מאוד ונקרא רשע, כי הוא כעובר על כל התורה שזהו הרשע באמת. כי מאחר שפגם בעזות כל כך, על כן בוודאי פגם בכל התורה כולה, שעיקרה תלויה בעזות דקדושה, כמבואר בהתורה הנ"ל. ולהפך, הזה פנים דסיטרא אחרא, אין להם חלק בתורה. כי הם בחינת התתקעת דורות אשר קומתו בלא עת וכו', כמבואר במקום אחר. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, אפילו בהרמת יד נקרא רשע. בהרמת יד דייקה. כי על ידי שפוגם בעזות, פוגם באמונה, כי אינו יכול להתקרב להשיבה רואים שהם בחינת צדיקי אמת שבדור. ואמונה הוא בחינת חותם הידיים, כמבואר שם כל זה היטב. ואז הוא בחינת ידיכם דמים מלאו וכו'. כמו שמבואר שם שכל זה הוא בחינת פגם המכה חברו שפגם בעזות כנ"ל, שעיקר פגם בידיים בבחינת בהרמת יד נקרא רשע, כי פוגם על ידי העזות דסיטרא אחרא בידיים הנ"ל, ואז הוא בבחינת ידיכם דמים מלאו, היינו בחינת הכאה שהוא בחינת שפיכת דמים. כי עיקר חיוב החמישה דברים הוא בהכאה שיש בה חבלה. דהיינו שנצרר או יצא אדם, שזהו בחינת ידיכם דמים מלאו וכו' וכנ"ל. ועל כן חייב בחמישה דברים, כי פגם בכל התורה כולה שהיא חמישה חומשים, שפגם בכולם על ידי העזות דסיטרא אחרא, שהוא פגם כל התורה כולה שהיא תלויה בעזות דקדושה וכנ"ל. ב. ועל כן משה רבנו שהיה מוכן ליתן התורה לישראל, על כן בתחילת גידולו כשיצא להסתכל בישראל ונתן לב על זה ביותר, וכשהסתכל וראה שני אנשים עיוורים ניצים, חרה לו מאוד ואמר לרשע, למה תכה רעך? כי ידע שבזה תלוי קבלת התורה, שיהיה שלום בין ישראל ולא יהיה ביניהם קטטות ומריבות והכאות חס ושלום, שהם בחינת עזות דסיטרא אחרא, שהם פגם בכל התורה כולה כנ"ל. ועל כן כשהשיבו לו עזות, אמר אכן נודע הדבר. ופרש רש"י שנודע לו מפני מה הם מתעכבים כל כך בגלות. היינו כנ"ל. כי על ידי עזות דסיטרא אחרא מתגבר מלכות הרשעה, שעיקר ממשלתם על ידי עזות דסיטרא אחרא, בבחינת עזות מלכותא בלא תגא. ועל כן הם מתעכבים בגלות תחת מלכות הרשעה, כי עיקר הגאולה ממלכות דסיטרא אחרא. ועיקר קבלת התורה וקיומה תלויה בבחינת עזות, דהיינו להגביר עזות דקדושה, להיות עז כנמר בעבודתו ידבח, ולעמוד כנגד הזה פנים שבדור, שהם כל המונעים מעבודתו ידבח, להכניע ולבטל עזותם מרא דסיטרא אחרא וכנ"ל. ג. ויש לרמז שזהו בחינת החמישה דברים שחייב החובל בחברו, שהם נזק וצער וריפוי ושבט ובושת. וביותר החמירו על הבושת, שאף על פי שנותן לו, אין נמחל לו עד שיפייסנו, כמבואר במשנה. כי זה החובל בחברו, הוא פוגם בעזות דקדושה, הוא פוגם בכל בחינות התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל, שהם כלולים בחמישה תיקונים. כי מבואר שם שיש בחינת חותם הרגלין שהוא בחינת שלום, וחותם הידין שהוא בחינת אמונה. ולבוא להם הוא על ידי צדיקי אמת שהם בחינת שבעה רועים. ולהתקרב לאלו הצדיקים אי אפשר, כי אם על ידי עזות דקדושה. ולבטל הזו דסיטרא אחא של עזי פנים, ולזכות לעזות דקדושה הוא על ידי נעשה ונשמע שהוא בחינת שמחה. והם חמש בחינות. דהיינו שלום שהוא חותם הרגלין שזהו תיקון ראשון, ואמונה חותם הידין בחינת תיקון שני, והתקרבות לצדיקים תיקון שלישי, ועזות דקדושה תיקון רביעי, ושמחה תיקון חמישי. ובכל אלו התיקונים פוגם מחובל בחברו. ועל כן חייב בחמישה דברים, כי כנגד מה שפגם בעזות, חייב ליתן בושת, מה שביש פני חברו, שזהו עיקר פגם העזות, שהוא הפך הבושת. ועל ידי ההקעה פגם בשמחה, כי הקעות ומריבות הם הפך השמחה, ועל כן חייב ליתן צער, כי צער הוא הפך השמחה. וכמו שכתוב, למי אוי, למי אבוי, למי מדנים, למי שיח, למי פצעים חינם וכו'. כי מדנים ופצעים והקאות הם בחינת צער, בחינת אוי ואבוי. שכל זה הפך השמחה. וכנגד מה שפגם על ידי העזות בכבוד הצדיקי אמת, חייב ליתן ריפוי. כי הצדיק האמת הוא המנהיג ורואה ישראל שמשגיח שיהיה שלום בין ישראל. כי זה עיקר הנהגתו את ישראל לעשות משפט שלום בין אדם לחברו, כמו שכתוב במשה ושפטתי בין איש ובין רעהו וכו'. וזה שיקה את הצדיק ורחוק משלום, על כן פוגם בכבוד הצדיק. גם, הצדיק הוא שורש נשמות ישראל וחלול מכולם, כי כל ישראל הם בחינת ענפים היוצאים ממנו. וכשפוגם ומכה אחד מישראל, כאילו יקה את הצדיק בעצמו. כי כל אחד מישראל הוא בחינת חלק ואיבר מהצדיק, וכנגד פגם זה שפגם בכבוד הצדיק, הוא חייב ליתן ריפוי. כי הצדיק הוא הרופא לנשברי לב ומחבש וכו', כמו שכתוב לחבוש לנשברי לב וכו'. ולהפך בנביאי השקר כתיב, וירפאו את שבר עמי על נקלה למור שלום וכו'. וכתיב, ואת החולה לא ריפיתם. ובצדיקי אמת כתיב, וציר אמונים מרפא. ועל כן כנגד הפגם שפגם על ידי ההקעה בכבוד הצדיק, הוא חייב ליתן ריפוי. ושבט וביטול מעשה ידיו זה כנגד פגם שפגם בחותם הידיים כנל. ונזק הוא שמשלם בעד החסרון עבר והמום שעשה בו, זהו כנגד פגם הרגלין שהוא פגם השלום. כי שלום בחינת שלמות ומום וחיסרון הוא הפך השלום. על כן כנגד פגם השלום צריך לשלם נזק שהוא על שחסרו עבר שהוא הפך השלום. הלכות חובל בחברו הלכה ה', על פי התורה תיקו אמונה, בהלכות נזיקין הלכה ה'.